Іван Драч, пісьменнік, Україна. Шарапов Вадим, Шарипов Вадим, Шевченко Сергій, Шпатик Кирил, Шумкевич Олександр, Сюрко Роман, Щербов Роман, Шишко Сергій, Шейн Андрій, Шершень Ігор.